विद्या च स्वयं भवति, यानी शुद्ध सत्व जो जो है सत्व शुद्धि से माया है और सत्व अभिशुद्धि से अविद्या। अरे जीव की उपाधि क्या है? सत्व की अभिशुद्धि है तो सत्व दोनों में, सत्व शुद्धि अभिशुद्धि भ्याम उसमें दिया ना पंचदशी में, सत्व शुद्धि और सत्व की अभिशुद्धि। तो माये विद्येति कीर्तिति, सत्व को सिद्धि से माया और सत्व की अभिशुद्धि से जो है अविद्या। तो ये जो है वह ये जो माया है वह दैवी है, और कैसी है कि गुणमयी, ये गुणमयी है। गुणमयी, गुण का अर्थ रस्सी भी होता है, रस्सी से बंधन होता है, और ये सत्व रज तम तीनों गुण बांधते ही है, तीनों गुण हमेशा बांधते ही है, जिसका विस्तार आप आगे गीता में ही देखेंगे, तीनों गुण बांधते हैं, इसलिए गुणमयी है। और माया क्यों कह दिया कि इसकी पृथक सत्ता नहीं है, पर है दुरत्यय, ये दुरत्यय है, इसको काटना किसी भी प्रकार से जो है वह सहज नहीं है, ये जो है वह कठिन है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे प्रक्रिया को आपने ध्यान में रखी, प्रक्रिया क्या है कि स्वरूप में माया कल्पित है, माया में अंतःकरण कल्पित है कि नहीं, माया में अंतःकरण कल्पित है, अंतःकरण में प्रतिभास है, सत्य होने के कारण अंतःकरण में प्रतिभास है। जैसे घड़ा जल भर करके रख दिया आप, एक सूर्य है पर उसका प्रतिभास जो है वो हजारों घड़ों में होता है, तो हजारों घड़ों में जो प्रतिभास होता है, यही देखिए दुरत्यपना को मैं बताता हूँ, जीव में दुरत्यपना क्यों है, माया का क्यों जो है वह को लंघन नहीं कर सकता है, कि जिस समय जो है प्रतिभास पड़ता है ऐसा, तो उस समय आप देखेंगे कि जल हिलता है तो प्रतिभास हिलता है ना, और जल यदि पीला है तो प्रतिभास पीला मालूम है। आप कभी नदी के किनारे जलाशय के किनारे रात को दौड़िए तो चंद्रमा बहुत तेज दौड़ता मालूम होता है, आपके साथ ही चंद्रमा दौड़ता है, आपके साथ चंद्रमा दौड़ता मालूम होता है। तो प्रतिभास जो होता है उसका संबंध किसमें विशेष बन जाता है, उपाधि से संबंध विशेष बन जाता है, प्रतिभास का विशेष संबंध उपाधि से बन जाता है, इसलिए जीव भाव में प्रतिभास की विशेषता रहती है, और इसका उपाधि से संबंध विशेष बन जाता है, इसीलिए उपाधि को वो काट नहीं पाता है, वैसे दिखेगा ना, उपाधि जैसे रहेगी वैसे दिखेगा। इसी प्रकार अपना स्वरूप अपने को कैसा दिखता है, अरे शरीर जैसा है, सूक्ष्म शरीर जैसा वैसे दिखता है। मन में क्रोधात्मिका वृत्ति आ गई तो क्रोधी दिखने लगे आप, मन में मोहात्मिका वृत्ति आ गई तो मोही दिखने लगे आप, मन प्रसन्न हो गया आप प्रसन्न दिखने लगे, मन विपरीत हो गया तो आप विपरीत दिखने लगे। ये सारा का सारा जितना है वो ये बिंब स्थानीय परमेश्वर है, वह उपाधि दोष से उसका संबंध नहीं बनता है। देखिए ये उपाधि का संबंध किससे नहीं बन रहा है, जैसे वो जल आदि उपाधि का संबंध बिंब से नहीं बनता है ना, बिंबात्मक सूर्य से नहीं बनेगा, और प्रतिबिंबात्मक जो सूर्य है उससे बन जाता है, ऐसी इस माया का संबंध जो है, माया का और माया कार्यों का संबंध क्या है कि परमेश्वर से नहीं बन पाता। हाँ, बिंब स्थानी है पर प्रतिबिंब से झट बन जाता है। अब वो जो है उसका कार्य नाचता है तो प्रतिबिंब नाचने लगता है, है? तभी तो जीव को नचा रही है और काय को नचा रही है। जीव को नचाने का मतलब यही है और तो कुछ नहीं है। जैसा जैसा उपाधि नाच रहा है वैसे वैसे जीव भी नाच रहा है। तो ये जो संबंध बनता है यही दोनों में जो है वह भेद हो गया। ये भेद है ना, ये जीव में और ईश्वर में भेद हो गया। हैं? वहां बिंब भी है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। पर बिंब पर जीव में प्रतिबिंब की प्रधानता होती है। जीव में क्या है कि प्रतिबिंब की प्रधानता होती है, वो प्रतिबिंब की प्रधानता में ही जीता है ना। और प्रतिबिंब झट जो है उपाधि से प्रभावित हो जाता है। जब अंतर्मुख होना इसीलिए पड़ता है, अंतर्मुख होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि प्रतिबिंब को भी कुछ नहीं हो रहा है, बिंब स्वरूप है। और यहां भी प्रतिबिंब को कुछ नहीं हो रहा है पर वो जो प्रतीति हो रही है ना, वो प्रतीति झट इसमें हो जाती है। अब जब ये जलादि उपाधि जब उसको पहले जिज्ञासा उत्पन्न हो, मैं कौन हूं इसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो, ये जिज्ञासा कब उत्पन्न होगी कि जब पहले ये संशय उत्पन्न होगा कि ये जल आदि मैं नहीं हूं, तभी तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो जिज्ञासा जब उत्पन्न होगी तब फिर वो शास्त्र गुरु का आधार लेकर के खोज करेगा, तब बिंब भाव में जाएगा। अब बिंब भाव में जब इसकी स्थिति हो गई तो फिर सारी समस्या दूर हो गई। अब फिर सर्वात्म भाव प्रकट होगा, फिर सभी घड़ों में स्वव्याप्ति, सभी घड़ों में स्वव्याप्ति तभी होगी ना, तो सर्वात्म भाव प्रकट होगा। तो ये जो चीज है इसी के लिए यहाँ पर कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ति। जब जो है माम प्रपद्यन्ति, ज्ञान की दृष्टि से देखिए ये प्रतिबिंब भाव जो है जब बिंब भाव के शरण में जाता है, ज्ञान दृष्टि से यही शरणागति है और भक्त दृष्टि से ये सीमित अहंता को परमेश्वर में समर्पित करना, बुद्धि को परमेश्वर में समर्पित करना। और ज्ञान विचार दृष्टि से जब आप देखेंगे तो विचार दृष्टि से क्या है, विचार दृष्टि से यही है कि ये जो प्रतिबिंब भाव है ये प्रतिबिंब बिंबाभिमुख हो जाए। ये अभी जगताभिमुख जब तक रहेगा तब तक बिंबाभिमुख नहीं होगा। तो इसी के लिए सारा का सारा साधन करना पड़ता है। तो शरणागति यहाँ यही है, मामेव है, मामेव बिंब भाव जो है वो बिंब भावाभिमुख ही होता है, दूसरी तरफ जो है वह नहीं। बुद्धि एकाग्र होकर के स्वरूप भावाभिमुख हो जाए, ऐसा हो गया तो माया छूट गई, बिंब में पहुंच गया तो माया छूट गई। क्यों छूट गई? कि वहां माया का संबंध नहीं है। तो अब आगम क्या कह देता है कि वहां माया का संबंध नहीं है, मतलब ये है कि वहां तो माया बश में है ना, तो सारा खेल कौन कर रहा है? तो उसको लगेगा सभी घरों में मैं ही खेल रहा हूं। ये आगम की दृष्टि है, आगम की दृष्टि है कि बिंब भाव में जाएगा तो क्या लगेगा सभी घरों में मैं ही क्रीड़ा कर रहा हूं भाई, कहीं लाल रंग में, कहीं पीले रंग में, कहीं जो है वह हरे रंग में, कहीं चंचल रंग में, कहीं स्थिर रंग में, फिर मैं ही क्रीड़ा कर रहा हूं। बिंब स्वरूप में लेकिन जाने नहीं देते, पर स्वरूप तो उसका बिंब ही है। उपाधि के कारण प्रतिबिंब प्रतीति, स्वरूप तो उसका बिंब है। अब यदि कोई कहे कि फिर तो शरीर छूट जाएगा तो बिंब भाव में चला जाएगा, अरे शरीर छूटने से नहीं जाता, क्योंकि शरीर इसका छूटता कहाँ है, सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है। ये ऐसे जल के समान नहीं है कि घड़ा फूट जाए तो जल बह जाए, ये जल ऐसा है कि घड़ा बना लेता अपने लिए, ये सूक्ष्म शरीर ऐसा है कि अपने लिए घड़ा बना लेता है, इसलिए ये छूटता नहीं। हाँ, सूक्ष्म शरीर फूट जाए तो जल रहित जब प्रतिबिंब कहाँ है, बिंब रूप है, ये तो कोई स्थिति नहीं है। तो विदेह मुक्ति में तो यही है ना, सूक्ष्म शरीर समाप्त हो गया, और जीवन मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहते हुए भी अपने स्वरूप को पकड़े रहता है, दीपा बिंब में है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है ये जीवन मुक्ति है। ये सूक्ष्म शरीर रहते हुए भी जो है वह सूक्ष्म शरीर का नहीं रहता, हो वो स्वरूप का रहता, सूक्ष्म शरीर का नहीं रहता, पर इस समय तो सूक्ष्म शरीर का हुआ है, बल्कि और स्थूल शरीर का हो जाता है। इसकी भाष्य टीका कल करेंगे, कल के विषय में भी समझ के रखना चाहिए। पहले कहो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये तो हो गया था ना दैवी ऐसा गुणमयी। अच्छा, मूल मूल हुआ था। यथोक्त अनाज सिद्ध माया पार्वश्य वर्जनाय वर्जन अयोगात जगतो न कदाचिदपि तत्वबोध समुदय संभावना इत्याशंकते। तवकरण भी नहीं हुआ था इसका, हो गया था नहीं हुआ था, एक ये पंक्ति नहीं हुआ था। यथोक्त अनाज सिद्ध माया पारवश्य परिजन आयो जो है वह परिवर्जन आयोगात, ये माया पारवश्य तो अनादि है ना, माया की परवशता ये अनादि है, क्योंकि माया अनादि है। तो यथोक्त अनादि सिद्ध हो गई माया, तो तब से जीव का परवशता भी है, तो माया पारवश्य अब उसका परिवर्जन आयोगात, उसका परिवर्जन तो हो नहीं सकता। तो जग तो न कदाचिदपि तत्वबोध समुदय संभव, तो कभी भी आत्मबोध हो ही नहीं सकता है जीव को, ऐसी आशंका करके कहा था। कथम पुनः दैवी मेतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवी मायां अतिक्रामन्ति इत्युच्यते। भगवत एक शरणतया तत्व ज्ञान द्वारेण माया अतिक्रम संभवत, ये परिहार कर दिया कि भगवद एक शरणतया तत्व ज्ञानी यमेश वृणुते तेन लभ्य है कि नहीं। माया पारवश्य तो है, पर येष साधक यम आत्मानमेव वृणुते, जब परमेश्वर का ही वर्ण कर लेता है कि यही चाहिए, उसी के शरण में हो चला जाता, उसी कहते भगवत एक शरणतया तत्व ज्ञान के द्वारा माया अतिक्रम संभवती, माया का अतिक्रम हो सकता है, इसका परिहार। कथम दुरत्ययत्वेन तद अत्ययस्यात्, कहा कि जब माया दुरतिक्रमा है तो इसका अतिक्रम कैसे हो सकता है भाई। दुरत्ययत्वेन उसको बड़े कठिनाई से जब दूर किया जाए, जब वो दूर किया ही नहीं जा सकता है तो वो दूर होगी कैसे। तो मूल में देखेगा माँ में वही प्रपद्यन, ये माँ में वो प्रतीक किसका है, मूल का है। माँ में वे प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति, प्रधानस्य इव स्वातंत्र्यं मायाया विदस्यति। यदि कहो कि जैसे सांख्य का जो प्रधान है वो भी तो सब करता है, अरे वो भोग भी देता है मोक्ष भी देता है, उसके परवश है, स्वतंत्र है स्वतंत्र, तो इस प्रकार तुम्हारी माया भी स्वतंत्र है कि नहीं। प्रधान को जैसे सांख्य पक्षी स्वतंत्र मानता है, इसी प्रकार आपकी माया भी स्वतंत्र है कि नहीं, तो कहा माया स्वतंत्र नहीं। इसी को कहा कि माया या विदस्यति, इसको स्वातंत्रम विदस्य, माया स्वतंत्र नहीं है। देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णु स्वभूता ही यस्मादेशा यथोक्ता गुणमयी मम माया दुरते। वो स्वतंत्र नहीं है, वह मेरी शक्ति है। देवस्य मम ईश्वरस्य, मैं जो है देव जो मैं हूँ, कैसा मैं हूँ, ईश्वर हूँ, सर्वसमर्थ हूँ है और व्यापक हूँ, ऐसे व्यापक देव की स्वभूता ही अस्माद ही माने अस्माद, वो माया जो है स्वभूता है, अपनी शक्ति है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। शक्ति स्वतंत्र नहीं होती, शक्ति में पारवश्य रहता है ना, शक्ति का स्वतः अस्तित्व नहीं रहता है, वो किसी अस्तित्व पर किसी आश्रय पर रहेगी, इसलिए इसमें स्वतंत्र नहीं है। यथोक्ता गुणमयी मम माया दुरत्या, थोड़ी टीका देते अस्वातंत्रे माया तो अनुपपत्तिम ही शब्द द्योतिताम हेतु करोति। ये देखो स्वातंत्र पाठ है कि अस्वातंत्र पाठ है, दोनों भी है। स्वातंत्र हो तो अच्छा, यदि स्वतंत्र है तो माया नहीं बनेगी ना, माया स्वतंत्र नहीं होती है, मायावी के अधीन होती है, वो चाहे तो प्रयोग करे चाहे तो प्रयोग न करे। इसलिए स्वातंत्र माया तो अनुपत्ति में, ये ही शब्द द्योतिताम ही यस्माद, इसको हेतु करोती, इसको हेतु बनाते हैं कि यस्माद ऐसा यथोक्ता गुणमयी मम माया। थोड़ी सी टीका और ले लीजिए, अनुभव सिद्धासा न अकस्माद अपलापम अर्हतीत्याह। ये अनुभव सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है, इसलिए एकाएक इसका अपलाप कोई नहीं कर सकता। ऐसा अनुभव है सबको माया का कि नहीं, वासुदेव माया का अनुभव है, माया का अनुभव सबको है कि नहीं। अरे माया यही है कि भाई जो जो हाड़ मांस के शरीर में अहम हो रहा है इस चेतन को, तो माया नहीं तो और क्या, माया और कोई नहीं है। अनात्मा में आत्मबुद्धि ये माया है, अनात्मा ने शरीर आदो आत्मबुद्धिस्त या भवेत सा माया, तो इसका अनुभव सबको हो रहा है कि नहीं। माया इसी का नाम है कि अनात्मन शरीर आदो या आत्मबुद्धि। अनात्मा जो शरीर आदि है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, इसमें जो आत्मबुद्धि हो जाती है इसी का नाम माया है। अब यदि यह है तो फिर माया का अनुभव तो सबको हो ही रहा है। तो इसी बात को कहते हैं कि अनुभव सिद्धा सा न अकस्मात अपलाप मरहत। अगर कोई कह दे कि भाई यह मासा माया जो नहीं है उसका नाम माया है, माया तो है ही नहीं, अरे अनुभव में आ रहा है, तुम कैसे अपलाप कर सकते हो? जो चीज अनुभव में आ रही है उसका अपलाप जो है वह कहने मात्र से तो नहीं अपलाप हो जाएगा। नहीं तो कहते, वेदांती कहते ही है कि जो है वह माया कहाँ है, माया तो जो है नहीं उसी का नाम माया है। बात तो ठीक है नहीं उसी का नाम माया है, पर अनुभव हो रही कि नहीं अनुभव में? अनात्मा में आत्माभिमान हो जाता है कि नहीं होता? यदि अनात्मा में आत्माभिमान हो जाता है तो माया अनुभव में आ रही है, माया अनुभव में आ रही है। इसलिए खाली कहने मात्र से जो है अपलाप उसका नहीं हो सकता, दूरत्व है, वो भले ही नहीं है। अरे हम कहते भूत नहीं हो, पर अब किसी को लग जाए तो उसको तो अनुभव में आ रहा है ना, तो उसका तो निकलना कठिन है। अब आप कह दिए कि भूत नहीं है, तुम क्या जो है भ्रम हो, इतने से वो भूत नहीं निकलेगा। कभी नहीं नहीं हुई चीज भी मन में बैठ जाती है और निकलती नहीं, ऐसा सबको अनुभव होता है। चीज नहीं है पर मन में बैठ गई तो क्या करें, कैसे निकलेंगे? एक बार बहुत काल की बात है कि महाराज के साथ ठहरे हुए थे हम, वहां गर्मी का दिन था, ये विदर्भ में, तो कई विद्यार्थी थे, गर्मी की छुट्टी थी उसमें आए थे, हिवरखेड़ जगह है। एक दंडी स्वामी थे महाराज के साथ में, एक हमारे बड़े गुरु भाई थे जो है वो शास्त्री जी हम लोग कहते थे, शिवानंद वो थे। तो वो कभी कभी भांग का सेवन करते थे, महाराज भी लेते थे, महाराज भी बहुत देर तक लेते, बाद में नहीं, हमने तो कई वर्ष बना करके दिया, बना करके देता था, एक घंटा में बनती थी। जब वो सील उठ जाए, बट्टे से सील अपने आप उठ जाए, तब समझ ले कि भांग बन गई। पर लेता नहीं था, तब बना करके देता था, रोज सुबह बना करके देता। हाँ कभी कभी पता नहीं क्या लहर आती थी महाराज को, कभी कभी जब ले जाओ बना के तो उसमें से निकाल करके तो लो खा ले, तुमने खा लेता था, ये ऐसे कभी कभी दो चार महीने को उनको लहर कभी आ गई कर सका, तो मैं बना नहीं करता था, ले लेता। तो वो शिवानंद जी वो भांग सुखा रहे थे, और गर्मी दिन था, शाम को हम लोग आए थे विद्यार्थी, सब ठंडे ही बनाए बढ़िया और सबको पिलाए, तो दंडी स्वामी ने वो देख लिया था, भांग देख लिया, उन्होंने कहा कि नहीं इसमें भांग पड़ी है, मैं नहीं पीऊंगा। तो लौटा ले आए शास्त्री जी, लौटा ले आए, तो फिर मैं ले गया, मैंने कहा कि महाराज अपने हाथ से बनाए, इसमें जो है वह भांग नहीं पड़ी है, हम लोग कोई भांग नहीं लेते हैं, आप इसको ले लीजिए। अब मेरे दबाव डालने से ले लिया उन्होंने, उस समय तो जो है वो आप बाहर जैसे यहाँ शौचालय की कल्पना नहीं, जैसे रात से बाहर जो है वो जंगल में गए हम लोग, अब निपट के आए, अब गंदी स्वामी बैठ गए एक कुआं पर। महाराज से कहे, महाराज ये लोग भांग खिला दिए हमको, चक्कर आ रहा, भांग खिला दिए। महाराज ने कहा कि जो है वह आपको भ्रम हो गया है, ये लोग कभी नहीं भांग दे सकते। उन्होंने कहा भ्रम तो सारा का सारा जगत है भ्रम तो सारा का सारा जगत है, अब तो पृथ्वी घूम रहे, मैं चल नहीं सकता। अब महाराज बहुत डांटे हम लोगों को, क्या करें कि जब ये मना किए तो इनको क्यों दिए ठंडे, बहुत डांटे। पर अब उपाय क्या, उनको दो दो महात्मा दो ब्रह्मचारी उठा करके ले आए वहां, एक तरफ एक पकड़ करके, एक तरफ एक पकड़ करके, बड़े मुश्किल से उनको ले आए जाठारे से मंदिर को। और मार दवा, कोई कहे दही खिलाओ तो कहे नींबू पिलाओ, कोई कहे घी पिलाओ, वो सब दवा उनकी 12 बजे रात तक दवाई चलती रही। और 3 बजे सुबह उठ करके वो चले गए, आज तक मिले नहीं। अब ये बताओ कि मैं बिल्कुल जानता हूं कि भांग का कोई संबंध है, उस ठंडई से भांग का कोई संबंध ही नहीं था, पर अब उनके मन में घुस गया है कि नहीं, तो दुरत्य हो गया इतना प्रयास करने पर भी जो है उसको निकालने में समर्थ नहीं हुआ। ऐसे माया नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है, पर जब जो है उसका अनुभव हो रहा है ना, तो दुरत्य हो, अनुभव हो रहा है तो फिर वो दुरत्य हो गई। तो मम माया दुरत्य है, ये दुरत्य है। ये घटना हमको प्रत्यक्ष याद है, बहुत बार आता है, देखो हम, क्योंकि आपको ठीक ज्ञान है कि कोई संबंध था नहीं, बात शुद्ध ठंडाई थी। तो उनके मन में आ गया, मन में क्यों आ गया, उन्होंने देख लिया था भांग सूख रही है, देख लिया था, पशु के मन में आ गया। तो सारा उपचार करने पर भी जो है वह नहीं। और महाराज का एक स्वभाव था, कोई महात्मा हो बहुत सम्मान देते थे, कभी कभी तो ब्रह्मचारी परेशान हो जाते थे, जो भी महात्मा आ जाएगा उसको बहुत जो है वह अपने समान ही जो है वह अपने से ज्यादा सम्मान देते, ऐसा ऐसी प्रकृति थी उनकी। अब वो महात्मा फिर चले गए, तो फिर जो है अभी तक जो है अब क्या होगा उनका शरीर पर, महाराज जब तक रहे कभी वो दिखे नहीं, कहाँ गए, कैसे गए, बहुत दिन साथ में थे चले गंडी स्वामी थे। तो कहने का तात्पर्य है कि माया न होने पर भी मन में अनुभव आ रही है तो वो दुरत्य है, उसको निकलना बहुत कठिन, इसलिए कह दिया दुरत्य। भाष्य में था ना, दुखी न अत्ययो अतिक्रमणम यस्या सा दुरत्या। दुखी न, बड़े ही कठिनाई से अतिक्रमण जिसका हो सकता है, इसलिए वह माया जो है दुरत्य है। थोड़ी टीका देखी, जगतस तत्व प्रतिपत्ति प्रतिबंध भूता गुणा सत्वादय। सत्वादि गुण क्या है, कहा कि जगत का जो वास्तविक स्वरूप है उसके निश्चय में प्रतिबंध भूत है गुण। माया जो है ना और कुछ नहीं करती है, जो चीज जैसी है वैसा भान नहीं होने देती आपको, बस यही माया का काम है, यही गुणों का काम है, गुणमयी है माया। तो जगत का जो तत्व है उसके प्रतिपत्ति में प्रतिबंध होता है गुण सत्वादि, मम इति प्राग उक्तमेव मायाया संबंधम अनुद्य विधिक्षितम दुरत्यत्वं विभजति। हाँ, जगत का तत्व माने मिथ्यात्व, स्व जो है स्वसत्ता राहित्य है, उसको माया कहाँ प्रकट होने देती है, बिल्कुल सत्य करके दिखाती है। जगत में विडंबना यही है ना, जो है वह तो नहीं दिखता है, ये माया है, और जो नहीं है वही दिखता है। ये जगत नाम रूपात्मक वास्तव में है नहीं, पर दिखेगा यही, क्योंकि आपको माइक नेत्र है ना, माया यही दिखाती है। माइक नेत्र से माया की वस्तु दिखती है, जो है नहीं वो दिखती है। जो आप हैं वो नहीं दिखेगा किसी, जो आप नहीं हैं वही दिखेगा, 3.5 हाथ का शरीर है दिखेगा, और जो आप चेतन हैं वो नहीं मिले, वो आप गायब हैं। है? अब गायब है जब है, जब हमको नहीं प्रतीत हो रहा है तो गायब है कि नहीं, अपना चैतन्य स्वभाव गायब भी हो गया है ना, जब मरने का भय लगता है तो चैतन्य स्वभाव गायब है उस समय, क्योंकि गीता कहती नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, अब मरने का भय होता है तो शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तो चेतन तो उस समय गायब के समान ही हो जाता है ना, यही है। तो कहते मम इति प्रागोक्तमेव मायाया संबंधम अनुद्य मम माया विधिक्षितम दूरत्यत्व विभजते। दूरत जो विधिक्षित जो दूरत्यत्व है, कि माया में दूरत्यत्व क्या है, कि दुखिन अत्यो अतिक्रमणम यस्या सा दूरत्या मामेव इत्यादि व्याचष्टम। अब जो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते, इसका अर्थ कहते हैं कि तत्र एवं सति, ये ऐसा होने पर भी सर्वधर्मान्तरित्यज्य मामेव मायाविनम स्वात्मभूतम सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते ते मायामेताम तरंते। आगे आएगा ना अंतिम अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, यही अंतिम श्लोक। अहम तो सर्वपापीभ्यो मोक्षयिष्यामि मासु, सर्वधर्मान परित्यज्य, उसको यहाँ पर ले रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या तात्पर्य है सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या अर्थ, धर्म छोड़ दे सब, तो कोई कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य का ये तात्पर्य है कि साधक किस आधार को लेकर के आगे बढ़ता है, साधक किसी आधार को लेकर के तो आगे बढ़ता है, तो अधर्म के आधार को लेकर के बढ़ता है कि धर्म के आधार को लेकर के बढ़ता है, साधक जो जीवन में बढ़ता है वो किसके आधार पर बढ़ता है, धर्म के आधार को लेकर, अधर्म का जिसने आधार लिया है वो तो साधक है ही नहीं है, वो तो धर्मात्मा भी नहीं है सामान्य रूप में, तो धर्म का आधार लेता है उन्नति, तो वो वही आधार उसको रहता है कि इस आधार से मैं आगे बढ़ूंगा। साधक साधन को लेकर के चलता है कि इस साधन से हम साध्य को प्राप्त करेंगे, ईश्वर शरणागति में वह आधार छोड़ देना है, देखो साधन नहीं छोड़ना है, साधन तो स्वभाव है, साधक का स्वभाव है साधन, पर इससे हम प्राप्त करेंगे ये जो मन में जो है अहंकार है, ये जो संबंध बना है, ये संबंध छूट जाए शरणागति के लिए, ये संबंध छूटना बहुत आवश्यक है। अब कहो फिर साधन क्यों करते हो? अब परमेश्वर ने कहा है इसलिए करते हैं, पर हमारा छूटना कैसे? छूटना तो उसकी कृपा से हो। साधना शक्ति का आधार नहीं रखना। अब साधन फिर क्यों करना? साधन इसलिए करना कि परमेश्वर ने शास्त्र में यही विहित किया है, इसलिए करता। ये कर्तव्य तय करना, ये कर्तव्य तय करना, इसका किसी फल के साथ संबंध नहीं करता। साधन को कर्तव्य तय करना और फल के साथ संबंध नहीं करना। और फल प्राप्त किससे होगा? फल तो उससे प्राप्त होगा। ये है सर्वधर्मान परित्यज। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माने अभी तक जगत में हम क्या अनुभव कर रहे हैं, यहाँ सर्वधर्मान परित्यज का क्या तात्पर्य है? कहा जाए कि शरीर धर्म, शरीर धर्म को लेकर के हम जी रहे हैं, स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं, शरीर सुंदर है असुंदर है, शरीर बालक है वृद्ध है युवा है, ये शरीर धर्म है। अब इसी शरीर धर्म को लेकर के मनोराज्य होता है। अरे भाई अब वृद्ध हो गए, अब क्या करें जो है? पहले तो ये छलांग लगाते थे तो नर्मदा के उस पार चले जाते थे, पर आप क्या कर सकते, अब नहीं कर सकते। ऐसे इंद्रिय धर्म, इंद्रिय धर्म, नेत्र का धर्म, श्रोत्र का धर्म, ये सब इंद्रिय धर्म हो गया। मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, हरि विवेक होती बुद्धि, बुद्धि का धर्म से निर्णय होता। तो ये सारे धर्म जो है ये सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सभी धर्मों को आप अपने छोड़ देने का मतलब क्या है? अपने संबंध से रहित कर देना। हाँ, यानी उसको छोड़ने का मतलब यही ना, अहम मम ही तो संबंध है ना। क्या संबंध है? अहम और मम, ये संबंध है। तो ये जो शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत में जो धर्म है, इनके साथ जो अहंता ममता का संबंध है, इस संबंध को छोड़ दो, तब आप शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएगी कि नहीं? जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो शुद्ध में आज जो है, शुद्ध जो परमेश्वर तत्व है उसमें आपका समर्पण होगा। माम एकम शरणम भजो, ऐसा जो शोधित तम पदार्थ को एकम जो है, वह एकम माम शोधित तत् पदार्थ में अर्पित कर, ये साधन, ये सर्वधर्मान परित्यज। इसका तो बहुत प्रकार से अर्थ करते हैं टीकाकार लोग, पर जब ये श्लोक आएगा तब यहाँ पर इतने तात्पर्य समझिए कि सर्वधर्मान परित्यज माम एव मायाविनम स्वात्मभूतम। अरे माया से लड़ाई मत करो, और माया से लड़ाई कर भी कैसे सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पास जितना साधन है सब माया का है, वो तो उसी का पक्ष लेगा, तुम्हारा पक्ष तो नहीं लेगा। भगवान की जितनी सेना है वो कौरव का पक्ष लेती है, पांडव का पक्ष भी लेती है। पांडव का पक्ष एक भगवान लेता है। तो ये जितनी सेना है आपके पास, इंद्रिय मन इत्यादि जितनी सेना है, ये सेना जो है वह आपका हित तो नहीं कर सकती, इसलिए इनको छोड़ो। एक माम शरण, एक मेरा आधार है। वेदांत के दृष्टि से जो है इनका आधार छोड़ दिए तो शुद्ध कौन पदार्थ हो गया, उसको शुद्ध तत् पदार्थ में जो श्रुति आती है ना, शुद्धम शुद्धम जलम सिक्तम है, शुद्ध में वो भवती कठोपनिषद में है ना, कठोपनिषद में याद नहीं रखता, कठोपनिषद में देखना, शुद्ध जल है और उसको जो है वह शुद्ध जल में छोड़ दिया तो वही हो जाता है बस। इसी प्रकार शोधित तत्व पदार्थ को शोधित तत्व पदार्थ में छोड़ दिया तो एक रहा दो नहीं रहा, इसी को कहते मामेव मायाविनम, माया से लड़ने से काम नहीं चलेगा, पर मायावी के हो जाओ तो माया कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती है। मायावी के जब आप हो जाते हैं ना, भक्ति की दृष्टि से मायावी का हो जाता है, ज्ञान की दृष्टि से मायावी स्वरूप को धारण कर देता है, माया स्वरूप को छोड़ देता है, ये सब अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत माया स्वरूप है, इसको छोड़ करके मायावी स्वरूप जो चेतन है तत्स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है, यही है शरण होना। भक्ति में भी यही बात है पर वो दूसरे प्रकार से है। भक्ति में क्या है कि अहंता ममता को ईश्वर में समर्पित कर देता है, अहंता ममता को ईश्वर में को दे देता है, वो ईश्वर को अर्पित कर देता है। भाई आप किसी चीज को दान कर दो या किसी चीज को छोड़ दो, क्या अंतर हुआ? आप किसी समर्थ को दान कर दो, समर्थ को दान कर दो, अब कह दे कि छोड़ दे हम दान काहे को करें, छोड़ देने में ये खतरा है कि फिर ये जिसको आप छोड़ेंगे तो वो फिर पकड़ने का प्रयास करेगा, और किसी को दे देंगे तो वो अपना संभालेगा उसको वो अपना संभालेगा। कोई मकान है आप जो है देखिए, आजकल होता है कि नहीं, कोई मकान है अब किराएदार नहीं निकलता है तो उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। किसको बेच देते हैं? जो समर्थ होता है उसको बेच देते हैं, वो एक मिनट में निकाल देता है और अपना काम कर लेता है। ऐसे आपकी समस्या नहीं हल हो रही है, नहीं हो हल हो रही है, आप समर्थ के शरण में चले जाओ, समर्थ को दे दो वो अपना हल करे न करे उसकी आपको चिंता नहीं, वो अपना हल कर लेगा। तो भक्त के दृष्टि ये है कि परमेश्वर को अहंता ममता तो भक्त भी अर्पित करता है ना, अहंता ममता भगवान को अर्पित कर देता है, वो भगवान का हो जाता है। अब भगवान जैसा रखे रखे, न रखे न रखे, अब तो उसकी कोई बात नहीं है ना, अब वो नहीं बोलेगा ना अपनी तरफ से, तो भगवान जाने, तो उसकी समस्या तो खत्म हो गई कि मन को रोको तो इसको करो तो समस्या खत्म होगी ना, वो तो भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान को पकड़े या अपना बैठे, अब संभालो तो संभालो, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वासुदेव, आगे का काम मेरा है, इतना काम तुम्हारा है, समर्पण काम तुम्हारा है, संभालने का काम मेरा है। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि मामेव मायाविनम स्वात्मभूतम, जो तुम्हारी आत्मभूत जो मायावी है, सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते, सर्वरूप से कहीं ऐसा नहीं, संकोच करके नहीं। ते मायामेताम सर्वभूत मोहिनीम तरंती अतिक्रामंती संसार बंधनान मुच्यंती इत्यर्थः। वो इस माया को तर जाते हैं। वो माया कैसी है? सर्वभूत मोहिनी माया, सभी प्राणियों को मोहित करने वाली, कितना भी बड़ा सिद्ध हो उसको भी मोहित कर लेती है। चित्त है आपके पास? हमारे में नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे में सर्वभूत मोहिनी बात तो ठीक है। मोहन किसको करेगा? चित्त को तो करेगा। सभी प्राणियों को मोहित करने वाली माया है। अब सभी प्राणियों को मोहित करने वाली है तो हमको भी मोहित करेगी? कहा नहीं, जो प्रपद्यन्ते, जो है भगवान, जिसकी माया है उस परमेश्वर के शरण में चले जाते हैं तो अतरंत अतिक्रामंत संसार बंधना मुच्यंते उत्तर था, वो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान के मार्ग में आप अनुभव करिए कि आप कुछ मत करिए, अनात्मा से आत्माभिमान छोड़ दीजिए।